राम शरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माह कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 14 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम सगा संबंधी कोई नहीं भगवान के सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। और संसार और शरीर ये किसी के साथ रहे नहीं। मूल बात यही है कि संसार को रोना चाहते हैं, शरीर को रोना चाहते हैं, ये बिल्कुल दूसरी बात है। ऐसे बेपरवाह हो जाते हैं, आज जाए तो आज जाओ नहीं और कल जाए तो मर्जी, बस नहीं जाए तो बस ही बात है, आज से जाए तो सी बात है। ये संसार का शरीर का मोह त्यागना, भगवान ने पूछा कैसे ज्ञान सम्मोह दिया। संसार और शरीर का मोह निकलना चाहिए, मर जाओ क्यों रहेगा नहीं तो गलत करने से क्या फायदा। हमारे यहाँ रखने से है और रहता हो तो है, रहेगा नहीं बिल्कुल पक्की बात है। इस वक्त इसको छुट्टी दे दो, सब अच्छी बात है, अच्छी बात एक बड़ा भारी काम नहीं बन जाए, बड़ा भारी काम है। नहीं तो आप रहना चाहे तो रहता नहीं, जिंदगी रहेगी उम्र रहेगी, आज छोड़ देने आज जिंदगी बन जाए तो मेरा पता तो मारो जानी मर्जी है। हमारे मन में आता है शरीर ऐसा तो कोई नहीं सोच सकता, अब ऐसे तो कोई क्यों बोल क्यों बोल करें, अरे तो मोर की बात है, आनंद की बात है, सत्संग की बातें करेंगे, ऐसा तो बस काम निकल घर अपना काम शुभ हो गया। जैसे बताया जो भगवान रखे जो सब जाओ, इस तरह से शरीर और संसार रहे तो बढ़िया है बात, न रहे तो बढ़िया है सबसे दे दिया, अपना कोई घर नहीं। शरीर जो परमात्मा की प्राप्ति बाबा है नहीं, शरीर मैं हूँ ये बात नहीं है, शरीर मेरा है ये बात नहीं है, शरीर मेरे लिए है ये बात नहीं है, मेरे लिए भगवान है, भगवान है भगवान शरीर है तो भगवान ही से सवाल है। भगवान जहाँ तो प्रयास पड़ी मेरे मन में बात है ना तो कोई गणे फिर कर देंगे, संसार को छुट्टी दे तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी छुट्टी, छुट्टी नहीं दो तो आपको छुट्टी तो तू बंदा बहुत नहीं सब कुछ तो मौज हम तो बात करेंगे ही, आप आओ तो आओ नहीं आओ तो मत आओ, महसूस जाए तो जाओ तहसूस जाओ, वो कहें तो मानेंगे नहीं होगा, तो मोल से रहो जाओ तो मोल से जाओ, भगवान की कृपा है, भगवान ये लोग कृपा लोग भगवान ही जब देखे तो बहुत संतोष होता आनंद होता है, हमारे राम रोय तुझे माही गुरु पे तो माधु बंधु प्रभु नाही, राम जी के समान में कोई ही नहीं, भगवान के साथ में अपना प्रेम कर लो, आप मर्जी अर्जुन करो मर्जी अपना सौंप दे भगवान को राम जी को, जाए भी देरा कर राम ताई भी दे रही है, बीमार रहूंगा बीमार रहूंगा सब भगवान का बहुत बहुत कोई की हो रहे अच्छा हो मंदा हो गया हो छोरा है छोरा सचे है और खेल है, जो खेल अच्छा खेल खेलो दूसरा व्यायाम फिर मरीजों को मार है बड़ी मादी बात हमने आगे नहीं आगे बड़ी मादी आनंद गए हरदम तो आपकी मर्जी हम मर्जी में ला दे सब आनंद तुझा सबने यही कहना है कि सब खुश हो जाओ प्रसन्न जाए भी राकर हम ताई भी रही है सीताराम सीताराम सीताराम कही जाए भी राकर हम ताई भी रही है राधिश्याम राधिश्याम राधिश्याम कही जाए भी राकर हम ताई भी रही है गौर शुक्र गौर शुक्र गौर शुक्र मौज है मस्ती हूँ सोना मस्ती मौज मस्ती राम जी मर्जी मुझे राम जी तो छुट्टे नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद